mulle, mulle, mulle, mulle. O, vad jag har det mysigt. Ute kallt och frysigt. Här har jag det gott. Hör hur regnet slår så hårt mot rutan. Åh, det ljudet vill jag ej var utan. Mulle, mulle, mulle, mulle. Grottan under täcket. Regn på fönsterblecket. Här är varmt och gott. Mulle, mulle, mulle, mulle. Hör du hur vinden tjuter? Alla som är ute längtar nog hit in. Stackars alla de som går och fryser. Nu går nog polisen där och nyser. Mulle, mulle, mulle, mulle. Grottan under täcket. Regn på fönsterblecket. Här är varmt och gott. Ja, när det regnar så där så kommer jag att tänka på en pojke som det aldrig hände någonting. Har ni hört den sagan? Jo, det var en pojke som det aldrig hände någonting. Och han låg i sin säng och hade krypit ner under täcket och boxat till kudden så den var så där gosig. Och så han dragit täcket över huvudet och så tänkte han så här: ja, nu händer det nog någonting. Nu regnar det nog in genom fönstret så hela rummet blir fullt av vatten. Och så flyter sängen ut genom fönstret och ut och bort kanske till Amerika. Och så kommer jag att köra rätt på Frihetsgudinnan. Det kanske händer någonting gräsligt där. Det kommer en massa cowboyser och grejer och gangster och skjuter ner sängen. Tänkte han där han låg, men inte hände det någonting. Inte regnade in. Det regnade bara utanpå. Så tänkte han så att nej, nu händer det nog någonting annat. Nu händer det nog det att mattan där borta, den kryper nog in under sängen. Och så lyfter han upp sängen och så tjong, så flyger vi ut genom fönstret och bort över haven hän till Afrika. Där sanden blåser in mellan tår och i ögonvrårna. Och där kan man bli överfallen utav beduinerna som kommer på sina otäcka kameler som har två pucklar. Och kanske ledaren har tre pucklar och kanske otäckt värre. Men inte hände det någonting. Det hände ingenting överhuvudtaget. Så tänkte han så att nej, nu vet jag nog att det händer någonting. Det händer det att ur garderoben kommer ett lejon som har rymt från en cirkus. Jag tycker jag hör någonting där inne, men ja, jo, kanske det kommer nog ut ett lejon där. Så kommer han fram till mig, så börjar han äta upp. Han börjar borta vid garderoben och så börjar han äta upp stolen som står där krak, krak, och benet fastnar mellan tänderna på dem. Men han äter upp benet även. Sen tar han en sväng ut i badrummet och äter upp badkaret. Klunka, klunka, klunka. Och så mellanrätt tar han mitt skära tandbortsglas utav plast. Sen smyger han in och så käkar han upp mamma. Mums, filibabba. Sen äter han upp pappa. Burk, filibubba. Och sen så smyger han nog genom korridoren och så liksom så lapar han i sig korridormattan. Den är rätt lång och ganska god. Sen kommer han in och äter upp mig som efterrätt, tänkte han. Men det hände ju ingenting. Jo, det hände någonting. Han somnade helt hastigt och lustigt. Sen vaknade han följande morgon efter en ovanligt händelselös natt. Så kan det gå.